रूप स्वाध्याय अश्विनव अथा तो द्युस्थाना देवता अश्विनव तासाम अश्विनव प्रथमागामिनव भवता अश्विनव ये द्विजनांत शब्द ही है। सबसे पहले इन्हीं का क्रम आता है। अश्विनव यद व्यस्नुवाते सर्वम रसेन अन्यो ज्योतिषा अन्य। द्विवचन में विग्रह दिखा रहे हैं, यद व्यस्नुवाते सर्वम कर्ता में प्रत्यय दिखा रहे हैं अश्विनव को, जो सब कुछ को व्याप्त करने वाले हैं। रसेन अन्य ज्योतिषा अन्य, रसेन अन्य ज्योतिषा अन्य, एक तो रस से व्याप्त करता है, दूसरा ज्योति से व्याप्त करता है। रसेन अन्य ज्योतिषा अन्य अस्वई अश्विनो इति ओर्णवाभ। ओर्णवाभ आचार्य ये कहता है कि अश्वैर अश्विनव, अश्रु के कारण से अश्विनव होता है, अश्व वाले होते हैं ये अश्विनव। तत्कौ अश्विनव द्यावा पृथिव्यो इत्ते के, ये ओर्णवाभ का अर्थ दिया कि अश्वैर अश्विनव, अश्व के संबंध से अश्विनव होता है। मानी यहां पर मतवर्थ में इनी प्रत्यय अश्वई अश्वई अश्वनव तद्वंतव, मानी अश्व से युक्त जो है अश्विनव होते हैं, वेगवंतव हैं। अश्व वेग का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जावंतव वेगवंतव। तत्कौ अश्विनव कौन है? अच्छा, तो ये निर्वचन तो कर दिया आपने, पर वो कौन है अश्विनव हमारे को पता नहीं चला। तो कहते हैं द्यावा पृथ्वी इत्ते के, कुछ आचार्य कहते हैं कि द्यावा पृथ्वी अश्विनव, जो द्यावा है वो तो ज्योति से व्याप्त करता है, पृथ्वी रस से व्याप्त करती है। यद्यपि ये दोनों स्थान वाले हैं, फिर भी इसको एक जगह तो देना था। प्रसादवासी न्याय महावास्य में आता है, जैसे कि एक नीचे द्विमंजिली कोई बिल्डिंग होती है, तो एक लोग नीचे रहने वाले होते हैं, एक ऊपर वाले होते हैं, एक उभयवासी होते हैं। जैसे मुख नाशिका वचन नाशिका पर यह बात आई है कि मुख से बोले जाने वाले कुछ वर्ण होते हैं, केवल नाशिका से बोले जाने वाले कुछ, दोनों से बोले जाने वाले। तो दोनों से जो बोले जाते हैं वो किसी के भी नाम से कह सकते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। नहीं नहीं, दोनों से जो बोले जाते हैं प्रासादवासी, तो दोनों से जो बोले जाते हैं उसको किसी के भी नाम से, मुख नासिका वचन नासिका, मुख वचनानुनासिका सूत्रकार ने नासिका को, भाष्यकार ये कहते हैं नासिका को हम हटा भी सकते हैं, मुख वचनानुनासिका सूत्र बना करके भी काम चला सकते हैं। तो बोले कि मुख वचनानुनासिका मुख नासिका दोनों से बोले जाने वाले को भी क्या मुख वचना कह सकते हैं? बोले हाँ कह सकते हैं। प्रासादवासी न्याय से तो यहां द्यावा पृथ्वी द्यु स्थानीय है, द्यावा पृथ्वी स्थानीय है, अश्विनव जो है वो द्विस्थानी, इसमें गिनती करें या पृथ्वी स्थानी में, तो किसी में एक में कर सकते थे तो द्यु में कर दिया जी। जैसे वहां मुख और नासिका दोनों से होते हुए भी उसको अनुनासिक संज्ञा दी गई वो विशिष्ट होने से, ऐसे इसमें भी द्यु और पृथ्वी पे दोनों पे रहते हुए भी इसको द्विस्थानी विशेष, उसको विशेष महत्व देने के लिए, अलग एक ही जगह दे दिया। अहोरात्र इत्ते के, अहोरात्र जो है कुछ मानते हैं कि ये अश्विनो अहोरात्र हैं। दिन तो जो है ज्योति से व्याप्त, ज्योति से व्याप्त होता है या करता है अश्विनो? यद व्यस्नुवाते, यद व्यस्नुवाते में यद तो हेतु में पंचमे अर्थ में यत है, यत माने यस्मात व्यस्नुवाते एतौ, यत जो है वो यस्मात के अर्थ में है, क्योंकि ये व्याप्त करते हैं या होते हैं, यद व्यस्नुवाते व्याप लेते हैं, यत सर्वम व्यस्नुवाते, यत सर्वम भी तो है ना, सर्वम माने सब कुछ को व्याप्त कर लेते हैं, रसेन अन्य ज्योतिष अन्य अहोरात्र के सूर्य चंद्रमस इत्ते के एक तो इनमें से रस से व्याप्त करता है, एक ज्योति से, जैसे द्यावा पृथ्वी में, द्यावा तो ज्योति से व्याप्त करता है, पृथ्वी रस से व्याप्त करती है, पृथ्वी में रस है ना, और अहोरात्रों में दिन तो ज्योति से व्याप्त करता है, रात्रि जो है वो रस से व्याप्त करती है, सूर्य चंद्रमसो इत्ते के सूर्य तो दिन से ज्योति से व्याप्त करता है, चंद्रमा तो रस से व्याप्त करता है, सूर्य अश्व वाले अश्विनव, अश्व दिखा रहे हैं, तत्कौ अश्विनव दिखा रहे हैं, अश्व का नहीं, हाँ सीधे अश्विनव, तो तत्कौ अश्विनव, अश्विनव कौन है, वो तो ज्योति और रस ही उसके अश्व हैं, चलो ठीक है वो उसकी शक्तियां हैं, द्यावा पृथ्वी की जो शक्तियां उसके अश्व हैं, अहोरात्रेत्य के सूर्य चंद्रमसोत्य के राजानव पुण्यकृतोत्य ऐतिहासिका, ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि ये अश्विनो कौन है, पुण्यकर्मा दो राजा हैं, पुण्यकर्मा राजा प्रकाशमान दीप्तमान, यदि इसको भी अनवर्थ लें फिर उनका ऐतिहासिकों का कुछ रहेगा नहीं है, पुण्यकृतव राजानव, हाँ हाँ अश्विनव प्राणापान है ना, प्राणापानव व अश्विनव, प्राण और अपान अश्विनव हैं, और स्वामी जी वेद भाष्य में स्वामी दयानंद सरस्वती अध्यापक उपदेशक और राजा और प्रजा ये भी कई अर्थ करते हैं, उपदेशक और आचार्य अश्विनव शब्द जहां आता है, प्राण और अपान, तो उपदेशक आचार्य में वो वाला तो रस और ज्योति ये तो दोनों करते हैं, वो उस तरह से तो नहीं घटेगा, रसेन अन्य ज्योतिष अन्य वाला घटेगा नहीं, दोनों काम करते हैं, दोनों होते हुए भी अंतर देखा जा सकता, कौन सा रस माना जाएगा, उपदेशक रस वाला माना जाएगा, और ये आचार्य का ज्योति, उपदेशक तो मतलब प्रिय बोलने के उसमें, उपदेश में उनको पसंद आए, कथा कहानी अच्छा लगे, ये सब ध्यान में रखते हुए ज्यादा बोलता है, अध्यापक उस तरह से नहीं, इतना नहीं बोलता, वैसे ज्ञान ज्योतिष उसमें, ज्ञान ज्योतिष प्रकाश शैली में ही बिल्कुल अंतर हो जाता है, और इनमें ये जो है अध्या वैद्य और विषक तो वही होता है, वैद्य है, दोनों ही विषक है वैसे तो, पर उसमें भी आप एक तो चिकित्सक और एक परिचारक भेद करना चाहिए, प्राण अपान मैं उसका कह रहा हूँ, डॉक्टर और कंपाउंडर, उसको धात्री उपवैद्य बोलते हैं, उनको उपवैद्य होते हैं वो भी, तो चिकित्सक तो ज्ञान प्रधान होता है, परिचारक रस प्रधान होता है, उसको अलग ढंग से सेवा करनी है। राजा प्रजा राजा ज्योतिष प्रकाश दीपता है इसलिए यही कह सकता हूँ कि राजा तो स्त्री और पुरुष पुरुष जो है ज्योति प्रदान करता है, स्त्री रस प्रदान करता है। राजानो पुण्य कृतो ऐतिहासिका तयो काला ऊर्ध्वम अर्ध रात्रात प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्भम। कहते हैं उन दोनों का जो अश्विनों का जो समय है ना आधी रात के बाद आता है, प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्भम प्रकाशी प्रकाश के होने के साथ साथ आता है। अनुविष्टम्भ का अर्थ है परस्पर जो व्याप्ति है ना अंधकार और प्रकाश की जो है, तो ये अश्वियों का समय है जहां अंधेरा और प्रकाश दोनों मिले हुए होते हैं। प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्भ प्रकाशी भाव का अनुविष्टम्भ है रात्रि में अंधेरे में। होने लग गया रात्रि के आधे रात्रि के बाद प्रकाशी भाव शुरू हो गया, उसका अनुविष्टम्भ उसकी परस्पर व्याप्ति माने अंधेरे के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। पर प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्भम तमसा सह ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा। अंधकार के साथ प्रकाशी भाव की अनुव्याप्ति हो गई है, शुरू हो गई है। अश्विनों का समय जो है उषा में तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ गया है। इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा होगा प्रकाशी भावस्य अनुविष्टम्भम। तो हो सकता है खोज का विषय अध्ययन का विषय ही प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्भम ये तो ठीक हो गया। एक बात जो है ना समझ में नहीं आती थी वो उसकी तरफ ध्यान गया कि वो अंधेरे घने अंधेरे के बाद ही उषा का आगमन होता है, तो आधी रात के बाद उषा की तरफ प्रयाण चालू हो जाता है। जी जी तो वो जो है पूरा एकदम रमा नहीं था, नहीं नहीं नहीं वो तो किसी दूसरे का ध्यान दिलाया हुआ था पर उसमें चल रहा था उसमें खोज। नहीं गहरा तो होता है पर कभी कभी पूरा अचानक एकदम से जितना जैसे सब ध्यान ही दिलाते हैं पर हमारा कभी कभी ध्यान चला जाता है कि ये कह रहे हैं हमारे को, ध्यान तो दिला ही रहे हैं दूसरे लोग भी पर हमारा ध्यान कभी कभी किसी बिंदु पर बस बैठ जाता है, कभी सरकते सरकते कभी देर में बैठता है, एकदम तत्काल भी बैठ जाता है कभी कभी बहुत। जी अभी ऐसा निकल रहा है जब वो हमारे को बस भूले नहीं ना कभी भी पूरी जिंदगी में, उसको मैं कह रहा हूं ध्यान गया। पूरा पूरी जिंदगी के लिए जब हमारे को एक तरफ हो जाता है जैसे श्रद्धा सूक्त का श्रद्धा शब्द का निर्वचन करते समय ध्यान ऐसा गया कि बस अब नहीं भूलेंगे तो श्रद्धा क्या है, जबकि कितना उस पर लिखा बोला प्रवचन ये वो नहीं गया। वैसे अच्छा जी, ऐसे कहने से हमारा ये ध्यान चला जाता है ना, नहीं ऐसी भूमिका बनाने से फिर जो व्यवहार में आती रहती है वो नहीं होती। ये जो अष्टाध्यायी वगैरह में तो महाभाष्य में तो हो जाती जी, और कुछ वर्ष के बाद में ये एक आएगा कि इस बात पे ध्यान जाएगा कि जिसको हम ये समझते थे कि बिल्कुल सही आ गया था उसमें भी और गुंजाइश रहती है कुछ और समझने की, और अब जो समझ में आया है वो और अतिरिक्त ये चीज जी जी, ये तो संभव है, ये संभव है, पर कुछ कुछ बिंदुओं में बिल्कुल क्लियर ही हो जाता है। वो जो आप बोल रहे हैं वो तो मैं हटा नहीं रहा हूँ, वो तो संभव है, पर कहीं कहीं तो बिल्कुल ही एकदम साफ ही हो जाता है। तो उसमें तो यही बात है जो ये बहन जी कह रही थी कि वो श्रद्धा पर लेख लिखा है अपने, वो मेरे को दो। ये लेख तो हो गया, वो आपको दिखाया था ना। श्रद्धा की परिभाषा भी नहीं नहीं, उनका ध्यान बस वो मेरे मुख से सुनना चाह रही है, तो जा ही रहा है नहीं है? जो मानसिक प्रीति है ना हमारी, बहुत ज्यादा लगाव है उसके लिए है? मानसिक जो प्रीति है हमारी, जो बहुत स्वामी दयानंद ने तो यही शब्द किया, फिर मैंने देखा हूं वेद भाष्य में मानसिक प्रीति ऐसे किया है। तो ये जो है गुरु जी, इसमें जो अभी बात आपने कही कि अंधेरे के बाद उषा ये तो निश्चित है आना, परंतु हाँ उषा का आगमन होता है, लेकिन व्यक्ति अज्ञानता में जी रहा है। अभी माना कि घोर अंधेरा बाकी है, 12 बजे या 11 बजे रात को ज्यादा अंधेरा होगा, लेकिन अभी अंधेरा शुरू हुआ और उसको लगने लगा कि उषा आने वाली है, अंधेरा तो वो आ गया, उषा आने वाली है, और वो 11 बजे रात तक पहुंचते पहुंचते उसका धैर्य टूट जाए तो, या विषम परिस्थितियों में अभी दुख शुरू हुआ हमारे अंदर और हमने कहा कि अब तो सुख आने वाला है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हम करें? नहीं, वो ऐसा है कि जीवन में ना ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि बिना नरक में से गुजरे स्वर्ग के दर्शन हो, ऐसा समझ में आया कि ये हमको चाहे इस जन्म में, चाहे पहले जन्मों में, चाहे इस गहरे अंधेरे में से गुजर करके ही प्रकाश के दर्शन होते हैं। तो उस अर्थ में बोला है, ये उस अर्थ में बोला है कि ये क्योंकि ज्ञान नहीं है तो फिर वो सब होंगे ही उलट पुलट, जो भी कुछ होता है अज्ञान की स्थिति में, कहीं सिर फूटेगा, कहीं टक्कर मारेंगे, कहीं पैर टूटेगा, कहीं अंधेरा में दिखेगा नहीं तो झटका लगेगा, ये सब जीवन को ना जीओगे जब धीरे धीरे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। धीरे धीरे धीरे धीरे आप लोग भी फिर इसी भाषा को बोलने लगोगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जब रोशनी हो जाती है तब सही होता है सब कुछ, जब तक वो पूरी रोशनी नहीं आएगी ना तब तक जितना अंधेरा बाकी है तो ये झटके पटके लगते ही रहेंगे। गुरु जी, हाँ, श्रद्धा विषय पर बात चल रही थी, आप कई बार सुना है कि मेरे को पूरा स्पष्ट हो गया है, पूरा स्पष्ट हो गया है, वो आपका लेख भी पढ़ा मैंने, पर अब आपने जो अर्थ किया मानसिक प्रीति उसमें नहीं आया, स्पष्टता फिर भी नहीं रही, क्योंकि जिस बात का आज तक विद्वानों से सुनते आए कि ये जो भी क्रियाएं कर रहे हैं लोग कहते हैं श्रद्धा है उसकी, तो कहते हैं ये श्रद्धा नहीं है, तो मानसिक प्रीति तो है उनकी, तो यहाँ पर अस्पष्टता रह गई, इसको थोड़ा सा नहीं, वो तो उसमें लेख में भी लिखा है ना, तीन प्रकार की श्रद्धाएं हैं, तो मानसिक प्रीति उसके ज्ञान के अनुसार होती है, जो उसने सुना है, जो जन्म जन्म से ग्रहण किया है, उसके अनुसार उसकी मानसिक तो प्रीति होती है, ज्ञान के अनुसार होती है, तो सबको ही श्रद्धा कहेंगे जो उसके ज्ञान के अनुसार, जैसा जैसे उसका नाम अलग रख दिया ना, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, गीताकार ने उसको तीन विभाग करके दिखाया ना, तो फिर ठीक बैठता है, बिल्कुल ठीक बैठता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा जिसका ज्ञान है उसके अनुसार उसकी मानसिक प्रीति बनती है। और श्रद्धा को उन्होंने स्वामी जी ने तो तृतीया उसमें किया है, कर्म करण कारक में ही बनाया है, जहां मानसी प्रीति लिखा है ना, वहां पर करण कारक में ही लिखा है, इसलिए मैंने उसमें लेख में इन्होंने कहा ना एक दिन कि आपका तीसरा, वो सविता जी ने कहा था ना, करण कारक का तो अर्थ आपका अभी नहीं, उससे पहले वो मिल गया था मेरे को, इसलिए मैंने उसमें लेख में डाल दिया था। श्रद्धीयते अनया इति श्रद्धा मानसी प्रीति, ऐसे किया है। सत्य धारण किया जाता है जिसके द्वारा, मानसिक प्रीति एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा सत्य धारण होगा, वो तो है ही ना, वो तो है ही, वो तो अभी प्रश्न उन्होंने उठाया उसका यही उत्तर दिया मैंने। श्रत एक सामान्य शब्द मानना पड़ेगा ना, वो तो हमें ज्ञान के द्वारा उसका परिष्कार करना पड़ेगा कि श्रत क्या है, निर्धारण करना पड़ेगा, प्रामाणिक प्रामाणिक प्रामाणिक व्यक्ति, कोई हमारे जीवन का अनुभव जब हमको ये दिखा देता है कि ये सही है, फिर मानसिक प्रीति जितनी ज्यादा होगी उतना ही श्रद्धा या सत्य मापते थे। उसको विभाग कर दिया ना, तीन विभाग कर दिए कि जो जो सात्विक लोग हैं उनकी श्रद्धा कैसी होती है, और राजसिक लोगों की श्रद्धा कैसी होती है, तामसिक लोगों की श्रद्धा कैसी होती है। जो सात्विक लोगों की के लिए कहा है वो सात्विक, पर वो एक अर्थ में तो जो वो समझ रहे हैं बेचारे आज तक, वो वही तो होता है ना। हाँ तो हटते नहीं ना बिल्कुल, एकदम से बड़े लगे रहते हैं चाव के साथ। जी माता के समान, माता भी तो तीनों प्रकार की है, प्रीति में तो कमी नहीं होती। जी जी हाँ, जैसे हर माँ रक्षा करती है कैसी भी है, राजसिक तामसिक। जी जी उसी तरह से श्रद्धा भी बड़े ही कम वाली है, वो भी कर रही है रक्षा। जी छोटे से बच्चे को ही कह देते हैं ले पी ले चाय भाई, छोटे श्रद्धा उसकी रक्षा कैसे करती है। वो आचार्य जी कह रहे हैं कि उसको उस स्तर पर जिस स्तर पर वो खड़ा है, अब एरोप्लेन में बैठो आप और इसको उड़ाओ, सही पहुंच जाओगे। आपको प्लेन तो दे दिया है, लैंडिंग कहाँ पे कर रहे स्टेशन से संकेत अलग अलग मिलता है। तयो काल ऊर्ध्वम अर्धरात्रात प्रकाशी भावस अनुविष्टम्बम। अश्विनो जो है मिला जुला है, ये अश्विनो देवता ऐसा है जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों मिले हुए हैं। उषा में प्रकाश ज्यादा हो जाता है, आगे उषा देवता भी आ रहा है जी, तो अश्विनो का शुरू अर्धरात्र के बाद जो है ना अंधेरा और प्रकाश दोनों मिले हुए हैं इसमें, और इसके बाद उषा देवता आ रहा है उसमें प्रकाश ज्यादा शुरू हो गया, उसके बाद फिर एक और आ रहा है, उसके बाद एक और आ रहा है, ऐसे आदित्यों का वर्णन कर रहे हैं ये। वो तो चला गया पर एक उषा देवता उसके लिए द्युस्थानी के लिए, सूर्य के लिए भी उषा शब्द का प्रयोग होता है। अश्विनो सबसे पहला है, सूर्य के रूप दिखा रहे हैं और फिर रात तक पहुंच जाएंगे शरण्यु तक है? पहले पाद में फिर सविता भी आ रहा है, वो भी उसी का त्वष्टा भी आ रहा है। मैं काफी दूर तक है, काफी दूर तक है ये तो सारे आदित्य के ही तो रूप दिखा रहे हैं इसमें। वो द्विलोक का वचक है पृथ्वी। अजय एक पाद, ये अज एक पाद तक है शायद, कितने हैं देख लो ना। हाँ तो ये यहां तक आ गए, ये तो ज्यादातर आदित्य के ही वाचक हैं, पृथ्वी द्युलोक को कह रहे हैं, चलो पढ़ते रहेंगे। ये तीसरे पाद तक पहुंच गए जी, ये तीसरे पाद तक। अथा तो द्युस्थाना देवगणा, देवगण बहुवचनांत जो शब्द है ना वो शुरू हो रहे हैं चौथे पाद में। तो देखिए यहां पर अनुत्तमो भागोई मध्यमा ज्योतिर्भाग आदित्य, इसमें दोनों मिले हैं ना अश्विनो में, तो बोले अनुत्तमो भागो मध्यमा और ज्योतिर्भाग आदित्य है। अनुत्तमा का अर्थ है जो अंधकार का भाग मध्यम देवता है, हाँ वो भी अर्थ है पर ये भी अर्थ निकलेगा। अनुत्तमो भाग, हाँ नहीं वो भी है पर शब्द तो अलग है ना इनके अर्थ। अनुत्तम, अच्छा ये शायद हमें गड़बड़ हो गया है, ये पाठ जो है ना ऐसा होना चाहिए ना, प्रकाशी भावस्य अनुविष्टम्भम अनु फिर तमो भागो मध्यम, ऐसा हाँ तो ये गलत शब्द है। तमो भागो ही मध्यमांधकार का जो भाग है वो मध्यम है, और ज्योतिर्भाग आदित्य, ज्योतिर्भाग आदित्य है ठीक है। तयोरेषा भवति, उनकी ये ऋचा है, वसाति सुषमा चरथो असितो पीत्वा विव कदेदम अश्विना युवम अभिदेवा अगच्छतम इति सा निगद व्याख्या था, शब्द से ही व्याख्या था ऋचा। प्रकाशी भावस अनुविष्टम्भ मनु, यहां तक एक बात होगी, ये तयो मानी अश्विनों का जो काल है वो ऊर्ध्व अर्धरात्र, अर्धरात्र से ऊर्ध्व काल है जिसमें कि प्रकाशी भाव का सम्मिश्रण रहता है अंधकार के साथ। हाँ अनुविष्टम्भम अनु, अनुविष्टम मानी परस्पर व्याप्ति रहती है। इस लेखक ने तो ना अनुत्तमो भागो मध्यमा ऐसा दे दिया, अनु को अगले वाले के साथ जोड़ दिया। आप एक बार ब्रह्मुनि जी को देखिए, हाँ तीन पाठ मिल रहे हैं। हाँ तो अनुतम क्या होगा, तम से युक्त, अनुगत है तमसा इति अनुतम। तो अलग अलग है अनु और तम, ये मिला रखा है, ये भी गलत हो गया। ये जो है ना, जब कर्म प्रवचनी बताओगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक साथ नहीं लिखेंगे फिर। यदि कर्म प्रवचनी मानेंगे ना अनु को, तो इसके साथ मिलाकर नहीं लिखेंगे फिर। अनुविष्टम्भम अनु, तो ये अनु कहा किसको कहेगा, तमय लक्ष्य मध्यम। अंधकार के प्रति जो है मध्यम, अनुर्लक्षणे तमय लक्ष्यीकृत्य मध्यमो भाग। इन्होंने तो ऐसे दिखा दिया होगा, तमय जो है द्वितीय एक वचन है, तमय तमसी तमानसी, तमय तमसी तमानसी द्वितीय एक वचन, और अनु जो है जैसे अनुविद्योतते वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, तो वृक्षम अनु जैसे बोलते हैं, ऐसे तमय अनु, तमय लक्ष्यीकृत्य, तमय लक्ष्यीकृत्य मध्यमो भाग। मध्यमा का अर्थ है जो मध्यम स्थानी बता रहे हैं, इसको जो रस से युक्त होता है, इसको रस जो होता है ना आकाश में जो जाता है ना, बादल बनते हैं, उसको यहां ले रहे हैं। द्यावा पृथिव्यो, ये अर्थ किया ना द्यावा पृथिव्यो, नहीं नहीं अश्विनव को द्यावा पृथ्वी और रात्रो, ये सब अर्थ दिए ना सूर्य चंद्रमसो। तो बोले अश्विनव का काल कौन सा है, अर्धरात्र के बाद है, प्रकाशी भावस्य अनुविष्टम्भम। यदि हम इसको पूर्ण विराम तक रुक जाते हैं, प्रकाशी भाव की अनुविष्टम्भ का अर्थ है परस्पर व्याप्ति अंधेरे के साथ, ये हम अपनी ऊपर से जोड़ेंगे। फिर अनुतमो भागो ही मध्यमा, यदि हम इसको अलग अलग करके देखते हैं तो ये अर्थ होगा अंधकार को लक्ष्य करके तो मध्यम भाग है, और प्रकाश को लक्ष्य करके है ज्योतिर्भाग है। ज्योतिर्भाग, ज्योतिर्भाग आदित्य, ज्योतिर्भाग तो आदित्य है, और जो अंधकार वाला भाग है वो मध्यम है। मध्यम यानी जो अंतरिक्षस्थ जो रस होते हैं, हाँ प्रकाशी भाव ची प्रत्यय, प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्बम, अनुविष्टम्बम मानी परस्पर व्याप्ति। नहीं नहीं, प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्बम अनुविष्टभनाति स अश्विनो समय, परस्पर व्याप्ति है इसका अनुविष्टम्बम का, ये व्याख्या करो ने अर्थ दिया, वही मैं तो बोल रहा हूं। प्रकाश के होने के साथ साथ, प्रकाश के होने के साथ साथ जो है आधी रात्रि के बाद, प्रकाश के होने के साथ साथ इनका काल है। अंधेरा तो है ही आधी रात्रि के बाद, प्रकाश थोड़ी आया, प्रकाश होने के साथ साथ ये, प्रकाश के होने के साथ साथ प्रकाशी भावस्य, जैसे नहीं, ऐसे आप ऐसे लीजिए ना, उन अश्वियों का समय नहीं, ये प्रकाशी भाव प्रकाश के होने के प्रकाशी भावस्य घटी भावस्य अघटस्य, घटी भाव का प्रकाश घटी भावस्य प्रकाशी भावस्य अनुविष्टम्भम, प्रकाशी भाव का जो अनुविष्टम्भ है हम इसको ऐसा कर लें कि तयो कालह अर्धरात्रात् ऊर्ध्वं प्रकाशी भावस्य अनुविष्टम्भम, यहां तक पूर्ण विराम कर लें और फिर अनुतमो भागा ही मध्यमा, अंधकार को लक्ष्य करके जो भाग है वो मध्यम है और ज्योतिर्भाग आदित्य है, अनुविष्टम्भम तक पूर्ण विराम कर लें और फिर अर्थ करें अर्धरात्र के पश्चात प्रकाशी भाव का अनुविष्टम्भ जो है वो इनका काल है, एक वाक्य हो गया ये। हाँ हाँ जी ऐसे जी, इसमें ब्रह्मुनि जी ने एक बात लिखी है, ये अनुविष्टम्भम का कहना चाहते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश आए तब तक प्रकाशी भाव वहां तक होगा, उसके लिए प्रमाण भी दे रहे हैं। अर्थ इन्होंने ऐसा किया, उच्यते तयोः कालो अस्ति अर्धाया रात्रेः पश्चात् प्रकाशी भावस्य विष्टम्भम अनु प्रकाशी भावस्य विष्टब्धत्वम अनु स्थितत्वम अनु स्थिरत्वम अनु यावत् सूर्यस्य प्रकाशः स्थिरो भवेत् स तयोः कालः, वक्षति ही आचार्यो अग्रे तयोः कालः सूर्योदय पर्यंत। ये 12:5 में, खंड 5 में आगे आएगा वचन जी। तत्र तथा विधेय काले अनुतमो भागो ही यो भागा तमो अनुतमः प्रति अंधकारम प्रति उक्तस्य कालस्य तत्कालस्थ स मध्यमो मध्यम स्थानाभिमुखी भूतो मध्य स्थान संस्पर्शी वा अश्वी रसेन। आगे फिर ये लिखा है, इनका काफी इस विषय में तो काफी अच्छा लगा। ये यूं कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकाशी भावस्य विष्टभ्यम, इसको भी इन्होंने अनु को अलग रखा है। हाँ, विष्टभ्यम अनु, अनुविष्टम्भम शब्द है ना जी, तो इसको अनु को अलग छांट करके विष्टम्भम को अलग द्वितीय विभक्ति मानकर अनुलक्षणे वही कर्म प्रवचनीय अनु मानकर, और ये कह रहे हैं प्रकाशी भाव का विष्टब्धम अनु स्थिरत्वम अनु, जब प्रकाशी भाव का स्थिरत्व हो जाए तब तक इनका अर्धरात्रि के बाद काल शुरू हो जाता है, यहां से यहां तक। फिर कहा अनुतमो भागो ही मध्यमा, अंधकार को लक्ष्य करके जो भाग है अंधकार का अधिक है, नहीं मध्यम है भाग है, ये दो है ना, उस मध्यम स्पर्श करने वाला जी। तो तत्र तथा विधेय काले अनुतमो भागो ही यो भागः तमो अनु तमः प्रति अंधकारम प्रति उक्तः अंधकारम प्रति उक्तस्य कालस्य तत्कालस्थः स मध्यमो मध्यस्थानाभिमुखी भूतो मध्यस्थान संस्पर्शी वा अश्वी रसेन अंतरिक्षेण सोम्येन युक्तो भवति। तो उससे फिर थोड़ा प्रकाशित फिर अंत में ज्योति उसके भाग में तो आदित्य होता है और जो मध्यम स्थान होता है वहां पर उषा होती है। नहीं ये नहीं, उषा को बीच में लाओ, इन्हीं को समझा रहे उषा को नहीं जी, इसको यूं अगर कर सकते हैं कि अनुतमो भागो ही मध्यम, यानी जो रात्रि का 12 बजे का है जो भी बीच का काल है उसमें तो तम की तरफ अधिक अधिक जाते हैं, वो तो मध्यम तक का काल हो गया। जिस अर्ध से परे इसको बता रहे हैं तो मध्य तक का है वो तो तम अनु हो गया, रात्रि के पहले वाला, ये अश्विका हो गया जहां से प्रकाश बढ़ना शुरू हो गया, और ज्योतिर्भागा आदित्य जो दिन वाला है उसको इसका आदित्य। आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अर्धरात्र को ही समझा रहे हैं अनुतमो भागो, अनुतम भाग अर्धरात्रि वाला भाग जो है जिसमें कि अश्वी की स्थिति नहीं है, उससे रात्रि के बाद का ही क्यों कहा आपने, पहले वाला क्यों नहीं कह दिया अश्वी का, बोले वो तो तम की तरफ जाने वाला भाग है। व्याख्या कर रहे सर नहीं कर रहे शायद है ना उन्होंने, हाँ, इन्होंने तो नहीं किया ये, तो मैं वैसे ही तुकबंदी लगा रहा था अनुतम। हाँ, रात्रि के काल को ऊर्ध्व ही ऊर्ध्व अर्धरात्र से ही क्यों कहा अश्विनों को, उसके उत्तर की दृष्टि से अगर देखें तो उसमें तो तम बढ़ता जा रहा है, इस दृष्टि से उसको अश्विन में नहीं लिया, यानी अश्वि का काल तो तब से होता है जब से प्रकाश प्रारंभ हो, क्योंकि ये आदित्य यानी सूर्य का एक नाम है तो वहां प्रकाश का बढ़ना ही हो सकता है, प्रकाश का घटना सूर्य के अंदर नहीं लगेगा उस देवता में। क्या कर सकते हैं मतलब अर्धरात्रि के बाद दो भाग दिखा रहे हैं कि जो अनुतमो भागो ही मध्यमा ज्योतिर्भागा आदित्य, और ज्योतिर्भागा आदित्य है, इनका भी पढ़ के सुनाऊं। छज्जुराम जी भी कुछ लिख रहे हैं इसमें, ये यूं कह रहे हैं ज्योतिषा व्यति भिद्यमानम ऊर्ध्वतमा अर्धरात्रात्, ज्योति के द्वारा विद्यमान जो ऊर्ध्वम तमः ऊर्ध्वम तमः अर्धरात्रात् निशीथात् ऊर्ध्वम तमः यदा ज्योति अनुविष्टभ्नाति स अश्विनो समय, यदा ज्योति अनुविष्टभ्नाति माने अर्धरात्रि के बाद जो अंधकार शुरू होता है, तमा यदा ज्योति अनुविष्ट बनाती, जब ज्योति तमा को वो करने लगती है दबाने लगती है, जब ज्योति अंधेरे को दबाने शुरू कर देती है, यदा ज्योति तमो अनुविष्ट बनाती स अश्विनो समय तथा रवि उदयात पूर्वम अश्विनम संधि स्तोत्रम, वहां से शुरू करके और उदय से पहले पहले आश्विनम संधि स्तोत्रम तत्र यत् तमो अनुप्रविष्टम ज्योतिषी तद्भाग मध्यमा तन मध्यमस्य रूपम, तत्र यत् तमो अनुप्रविष्टम ज्योतिषी जो तम ज्योति में अनुप्रविष्ट है, आगे तो फिर ज्योति तम में प्रविष्ट हो जाती है, जैसे एक तो यूं कहें कि दाल में पानी एक पानी में दाल, ऐसी दाल बना रखी है पानी में दाल डाल रखी है, ये सुबह वाला बारात के 12 बजे वाला जो है उसमें उसमें उसमें अंधकार अंधकार को पानी आप बोल रहे हैं, हाँ, अंधकार को दाल बोल रहे हैं जी जी, तो पानी में थोड़ी थोड़ी दाल डालना शुरू हो गई है जी, ऐसा तो प्रकाश जो है ना वो अंधकार में प्रकाश अंधकार में डालना शुरू हो गया, मध्यम में क्या है यह तमो अनुप्रविष्टम ज्योतिषी तनो अप्रविष्टम तद्भागा मध्यमा यह ज्योति तमसी अनुप्रविष्टम, ज्योति जब अंधकार में अनुप्रविष्ट है तो यह आदित्य है। अच्छा जी उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, ज्योति अंधकार में अनुप्रविष्ट इसको आदित्य कह रहे हैं, ज्योति अंधकार में अनुप्रविष्ट, ज्योति अंधकार में जो अनुप्रविष्ट, या ज्योति तमसी अनुप्रविष्टम तद भागा आदित्य, और यद तमो ज्योतिषी अनुप्रविष्ट स भाग मध्यम, तमो अनुप्रविष्टम ज्योतिषी, तम जो है अनुप्रविष्ट है ज्योति में वो मध्यम है, तम ज्योति में अनुप्रविष्ट है, उल्टा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी आने लग गई है, कम होना चाहिए। तम और ज्योति दो शब्द हैं। तम के पीछे एक बार ज्योति अनुप्रविष्ट हो रही है, एक बार ज्योति के बाद तम अनुप्रविष्ट हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी, इनका जी का इन्होंने शायद दुर्गी जी के अनुसार लिखा होगा, तत्र यत तमोनुप्रविष्टम ज्योतिषी, तत्र यत तमोनुप्रविष्टम ज्योतिषी, भागो ही मध्यम, इसमें तो तम ज्योति में प्रविष्ट हुआ है। अब दूसरा कहते हैं यत ज्योति ही तमसी अनुप्रविष्टम, यही पंक्ति लिखी जी, तत्भागा आदित्य जी, सही है ये, तौ एतौ मध्यमोत्तमौ इति स्वमतम आचार्यस्य। आचार्य मतलब तो यास्क, यास्क तो इसमें तो यही होना चाहिए ना जी, कि सायंकाल तम ज्योति में प्रवेश कर रहा है, ज्योति थी पहले, अब तम प्रवेश करता जा रहा है, करते करते मध्य रात्रि तक आ गया, ये मध्य वाला भाग हो गया पहले तक का, और जो आदित्य वाला भाग है इसमें तम में ज्योति प्रवेश कर रही है, ये हो सकता है, मानी सायंकाल से हम शुरू कर दें तो तम ज्योति में प्रविष्ट होने लगा, और अर्धरात्रि के बाद ज्योति तम में प्रविष्ट होने लग गई, अलग जाकर हो रहा है, तथा अरब विद्यात पूरा अश्विनम से नहीं जी, इसको संबंध तो हमें किसी तरह जोड़ना ही होगा, और जुड़ता भी है ना जी, कि वहां अर्धरात्रा तो एक कह दिया, अब ये कह रहे हैं कि जो अर्धरात्रि ही क्यों कह दिया आपने, कि जो पहले वाला जो भाग है वो तो तम ज्योति में जा रहा है, ये मध्यम वाला भाग हो गया, और अश्विनी चूंकि सूर्य के वाचक हैं, आदित्य के वाचक हैं, तो ये तो तभी होना चाहिए जब उसमें ज्योति का प्रवेश हो, तम में जब से ज्योति बढ़नी शुरू हो तब से ये लेना चाहिए, इसलिए ऊर्ध्वमत और अर्धरात्रम लिखा, उससे संबंधित तो कह ही सकते हैं इसको, नहीं तो अलग से क्या प्रयोजन है इस वाक्य को कहने का, मानी यहां तक पूर्ण विराम लगना चाहिए, फिर तो तयो काल ऊर्ध्वम अर्धरात्रा प्रकाशी भाव से अनुविष्टम्भम, यहां तक एक बात हो गई जी, कि उन अश्वियों का जो काल है ऊर्ध्वम अर्धरात्र, अर्धरात्र के बाद है प्रकाशी भाव का, प्रकाशी भाव का जब शुरू हो जाता है, प्रकाशी भाव शुरू हो जाता है ना, तो ये अश्वी देवताओं का काल है, इतनी एक बात पूरी हो गई। आदित्य का भाग तो ज्योतिर्भव होगा, ज्योतिर्भाग आदित्य, हाँ, और अश्विन आदित्य ही है, हाँ, तो यहां तक एक बात हो गई प्रकाशी भाव से अनुविष्टम, अब उसको बता रहे हैं कि अनुतमो भागो ही मध्यमा ज्योतिर्भाग आदित्य, अर्थात शुरू वाला जो हिस्सा है रात का वो मध्यम है, मध्यम तक तक तक हाँ, अर्थ लेंगे जी, तक लेंगे जी, अनुतमो भागो ही मध्यमा, मध्यम तक जो है ये अंधकार प्रधान है, और मध्यम के बाद अंधकार प्रधान क्या है, अंधेरा ज्योति में प्रवेश करता चला जा रहा है जी, और उत्तरखंड में प्रकाश अंधेरे में प्रवेश करता चला जा रहा है जी, की चिड़ गई। जी वो इतना डाल दें कि एक पूरा समुद्र जैसा है। अच्छा अच्छा निकलना कह रहे हो। अनुतमो भागो तो पूर्ण विराम तो फिर यही ठीक है। अच्छा जी विष्टंभम तक ये तो उसका काल बताया कि अश्विनों का काल जो है ना अर्धरात्र के बाद होता है जब प्रकाशी भाव का प्रभाव होता है। प्रकाशी भाव शुरू हो जाता है और ये भी ची प्रत्यय भी उसी को सर्टिफाई कर रहा है। प्रकाशी भाव का मतलब पहले प्रकाश नहीं था अब प्रकाश शुरू हुआ है। अर्धरात्र से पहले जो है ना प्रकाश नहीं था ये ची इस बात को ही बता रहा है। तो प्रकाशी भाव से विष्टंभम प्रकाशी भाव का जो विष्टंभ है उसका आश्रय लेकर प्रकाशी भाव अंधकार थोड़ी प्रकाशी भाव वो अभेद कथन होता है ना वो ठीक है पर वो अभेद कथन होता है ना। प्रकाशी भाव जैसे शुक्ली भाव अंधकार होता अशुक्ल शुक्ली भाव का अर्थ अशुक्ल होता है। नहीं नहीं नहीं वो अब ऐसा देखिए शुक्ली भाव का अर्थ है कि हम वस्त्र को शुक्ल करने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि उस शुक्ल को मैला करने जा रहे हैं। नहीं अशुक्ल शुक्ल हो रहा है। हाँ अशुक्ल शुक्ल हो रहा है ना अशुक्ल शुक्ल हो रहा है। हाँ जी तो ये तो ठीक है तो हो गया ना वहाँ पर। हाँ अशुक्ल तो ठीक है पर यहाँ पर भी प्रकाशी भाव अप्रकाश का प्रकाशी भाव हो रहा है। अप्रकाश का प्रकाशी भाव अंधेरे का प्रकाशी भाव जो अंधेरा था उसका प्रकाशी भाव उसका आश्रय लेकर विष्टंभम मानी आश्रय लेकर विष्टंभम का अर्थ है आश्रय लेकर। हाँ जी हाँ जी उसका आश्रय लेकर के ये अर्धरात्र काल चलता है। ये विष्टंभम का अर्थ आश्रय लेकर के जो है ना वो प्रसिद्ध अर्थ वही ले लो। ऊर्ध्वम तमा यदा ज्योति अनुविष्टभनाती ज्योति जब अंधकार में आश्रय लेना शुरू कर देती है दिया भी होगा इन्होंने झाजी ने ज्योति जब अंधकार का आश्रय लेना शुरू कर देती है तब अश्वि का काल शुरू हो जाता है। हाँ तो इसका अर्थ यह है ज्योति तो है एक एक और तमय है यहां पर दो एक तमा यदा ज्योतिर अनुविष्ट बनाती तो एक एक होगा दो एक हो गए और ज्योति एक एक हो गए। नहीं नहीं वो देखना है ना इसमें स्थिति क्या है। ऊर्ध्वम तमा यदा ज्योतिर ये ऊर्ध्वम तमा समानाधिकरण है निशीतात ऊर्ध्वम है जी इसमें नहीं है। तमा जो है ज्योति जब अंधकार में अनु आश्रय लेने लगी आधी रात्रि के बाद क्या होता है मेरे को ये बताओ। ज्योति अंधकार का आश्रय लेती है या अंधकार ज्योति का आश्रय लेता है। नहीं बारह बजे के बाद क्या होता है चाची अंधकार ज्योति का आश्रय लेता है या ज्योति अंधकार का आश्रय लेती है। ज्योति अंधकार का आश्रय लेनी चाहिए। यहाँ तो जी वो तमो यदा ज्योति अनुविष्ट अपनाती इसमें तो समय में एक एक होना चाहिए तम जब ज्योति को पकड़ने लग जाता है अनुविष्ट अपनाती कार तो ये होता है आश्रय लेता है। ज्योति जब अंधकार का आश्रय लेने लगती है अनुविष्ट अपनाती का तो अर्थ तम ज्योति का आश्रय लेने लग जाता है वो भी कह सकते हैं। वैसे तम ज्योति का आश्रय लेने लगता है अर्थात यदि तो हम लेंगे कि ज्योति का आश्रय तम लेता है इसका मतलब वहां से तम निकल रहा है प्रकाश को सहारा बना करके। और यदि हम अर्थ लेंगे कि ज्योति तम का आश्रय लेती है तो ज्योति आ रही है अंधकार का आश्रय लेकर के, ये अर्थ भेद होगा दोनों में। उसमें तो अंधकार निकल रहा है होगा और इसमें ज्योति आ रही होगा। तमा यदा ज्योतिर अनुविष्टम नाती, तम जब ज्योति का सहारा लेता है। आप यूं कह रहे कि पहले एक एक होना चाहिए फिर दो एक होना चाहिए, पर संस्कृत में तो आगे पीछे कर देते हैं। हिंदी में इन्होंने ये अर्थ किया है, उन अश्वियों का समय आधी रात्रि के बाद प्रकाश के होने के साथ साथ, अर्थात तम और प्रकाश की परस्पर व्याप्ति का समय अश्वियों का समय है। अनुविष्टम्ब का अर्थ है परस्पर व्याप्ति। अनुतमो भागो ही मध्यमा, इन्होंने इस अर्थ का इसका अर्थ ये कर दिया, इसमें अंधकार का भाग मध्यम देवता है और ज्योति का भाग आदित्य, क्योंकि इसमें अश्विनों में दोनों है ना, थोड़ा अंधकार और थोड़ा प्रकाश, तो अंधकार का जो भाग है वो मध्यम देवता और जो प्रकाश का जो भाग है वो उत्तम स्थानीय देवता है। माने हमारी तरह नहीं कर रहे, ये यूं कह रहे हैं कि अंधकार का जो भाग है वो मध्यम देवता है, हैं? हाँ ऐसे कह रही, दोनों मिल गए वो तम और प्रकाश की परस्पर व्याप्ति हो गई शुरू। ये अश्वियों का समय है जब तम और प्रकाश की व्याप्ति, पर तम और प्रकाश की व्याप्ति तो पहले भी होती है, 12 बजे से पहले भी होती है। बारह बजे से पहले क्या बताया? प्रकाश में तम आता है, प्रकाश तम को लेने लग जाता है, सायंकाल से प्रकाश तम को ग्रहण करने लग जाता है। पर पहले तो हम ये देख रहे थे प्रकाश कह सकते हैं प्रकाश में तम प्रवेश करने लगता है और प्रकाश तम को ग्रहण करने लगता है, ये रात्रि से पहले, और रात्रि के बाद में तम प्रकाश को लेने लगता है या तम में प्रकाश प्रवेश करने लगता है, दोनों तम प्रकाश को लेने लगता है या प्रकाश तम में प्रवेश करने लगता है, तम प्रकाश को लेने लगता है। जैसे हम अज्ञान की स्थिति में है, कोई अच्छी अच्छी बातें इधर उधर से हमारे को प्राप्त होने लगती हैं या प्रकाश हमारे मन में आने घुसने लगता है, जब तम प्रकाश को लेने लगता है वहाँ आश्रय प्रकाश हो जाएगा। तम प्रकाश तो अपने में लेने लगता है ना, हाँ आश्रय तो तम ही रहेगा फिर आश्रित, और प्रकाश भी जब तम में प्रवेश कर रहा है तो आश्रय तो तम ही कहलाएगा जी, प्रकाश तम में प्रविष्ट हो रहा है, दोनों अवस्थाओं में आश्रय तम ही आश्रय रहा। 12 बजे के बाद में तो तम आश्रय रहेगा और उससे पहले प्रकाश आश्रय रहेगा। आश्रय आश्रय भाव संबंध देख सकते हैं इसमें, माने प्रकाश आश्रित है। कौन से भाग में? उत्तर भाग में। उत्तर भाग में प्रकाश आश्रित है और तम आश्रय है जी। आश्रित माने उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस अर्थ में आश्रित बोलते हैं। आधार तो तम है और उसका आश्रय ले रहा है प्रकाश उत्तर खंड में, और पूर्व खंड में पहले तो है प्रकाश और उसमें तम में प्रवेश करने लग रहा है बाद में, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके रात्रि तक पहुंच जाता है पूरा, फिर वो खुद ही बच जाता है, खुद ही आश्रय बन जाता है। गुरु जी एक थोड़ा सा इसके हट के प्रश्न है कि ऋषि और देवता के संबंध में, जैसे लोक में हम देखते हैं प्रधान स्वामी और विभागीय स्वामी, प्रधान स्वामी और सेवक और विभाग में का स्वामी और सेवक होते हैं। विभाग माने उसके अंगों में अवयवों में, जैसे कार्य इस पतंजलि योग पीठ में कार्य है, उस कार्य का स्वामी वो है भाई, उसको पता है, ठीक है ना जी। विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और एक प्रधान अध्यक्ष होता है, स्वामी जी प्रधान अध्यक्ष है, स्वामी जी प्रधान अध्यक्ष। तो ऐसे हमने ऋषि और देवता देखे प्रत्येक मंत्र के, प्रत्येक मंत्र के, तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि वेद का पूरे उस वेद का ऋषि एक ऋषि है, तो उसका देवता क्या है, यानी प्रधान ऋषि और देवता एक एक सूक्त में। प्रधान ऋषि तो ईश्वर है, एक एक एक एक मंत्र देवता ब्रह्मांड है या ईश्वर, सारी चीज आ गई उसमें। नहीं, एक एक एक एक वेद में सारे वेद का देखना पड़ेगा आपको। एक एक वेद का देखे तो हमने जब मंत्रों का देखा है तो एक एक वेद का भी देखेंगे। तो वो तो यूं बोलते हैं ना, ज्ञान कर्म उपासना। हाँ भाई, मैं सोच रहा हूं इसीलिए प्रश्न किया था। हाँ नहीं, चारों के जैसे ऋषि बताए अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, वो ऋषि हो जाएंगे, ज्ञान कर्म उपासना वो देवता हो जाएंगे। ईश्वर ऋषि है, हाँ जी, और देवता उसका प्रतिपाद्य विषय आप कह रहे हो ज्ञान। जी जी, सारे वेदों का। हाँ, और ये एक एक का करना चाह रहे हैं तो ईश्वर ऋषि है और ज्ञान उसका एक देवता एक है, यजुर्वेद का ईश्वर ऋषि है, कर्म उसका देवता है। यूं नहीं हो सकता, एक एक वेद का जैसे अग्नि ऋषि है उसका ज्ञान देवता है, और वायु ऋषि है उसका कर्म देवता है, अंगिरा ऋषि है उसका उपासना देवता है, ना आदित्य भी कह सकते हो आप। ईश्वर की जगह अग्नि वायु आदित्य को रख रहे हो, अग्नि ऋषि है, चारों को इकट्ठा करेंगे तो कह सकते हैं उसका ईश्वर ऋषि है और देवता उसका। ठीक, कह सकते हैं। देवता क्या? ज्ञान कर्म उपासना माने जो अग्नि है उसका काम है प्रकाश करना, तो उसका देवता ज्ञान है। वायु का काम है, वायु का काम बल है, बल से जुड़ा हुआ है, तो उसका देवता कर्म है। और अंगिरा अंग अंग में जो रस से भरा हुआ है, अंगिरा अंगिरा का जो देवता है वो उपासना है। अंगिरा और आदित्य तो एक ही। अच्छा, आदित्य तो आदित्य जो है, आदित्य का देवता उपासना। अग्नि पृथ्वी स्थानीय हो गई, हाँ, जी जी, आदित्य द्युलोक स्थानी, जी जी, जिसमें ये तीनों है। जी जी, तो अनुतमो भागो ही मध्यमा ज्योतिर्भागा आदित्य तयोर एषा भवति, उनकी अश्विनो देवता की ये ऋचा है। वसाति सुस्म चर्थो असितो पेत्वा विव, इसका अर्थ है कौन से वेद की ऋचा है? दिया नहीं कहीं हो, अज्ञात है। उन द्युलोकस्थ देवताओं में अश्वी पहले आने वाला है, इसका तो अश्विना, चलो अर्थ कर देता हूं। मंत्रार्थ है, हे अश्वियो असितो पेत्वो इव, पेत्व शब्द का अर्थ है मेघ, काले बादलों की तरह तुम वसाती सुचरित है, वसाती रात्रि को कहते हैं, रात्रियों में विचरण करते हो। असितो पेत्वा उपमा दी है काले बादल की तरह, असित शब्द का अर्थ काला होता है, पेत्व मानी मेघ, पेत्व शब्द का अर्थ मेघ होता है, काले बादल की तरह रात्रियों में विचरण करते हो। पीत्व पाठ है पेत्व, कई जगह इन्होंने पीत्व दिया है, पीत्व पेत्व, हाँ एत्वौ इव मेघौ इव युवाम हे अश्विनो वसाति. मेघ होगा ये गलत छप रहा होगा. काले मेष की तरह तुम दोनों रात्रियों में कदा इदम अस्मत कर्म कब ये हमारे काम को करते हो, रात्रियों में विचरते हो. युवम कदा इदम तुम दोनों कब इस हमारे यज्ञ में देवान अभ्यगच्छतम देवों को प्राप्त होते हो. कदेदम कदा इदम इदम यज्ञम हमारे इस यज्ञ में अश्विनौ युवम तुम दोनों अभी देवान अभिगच्छतम कब देवताओं को प्राप्त होते हो. युवाम की जगह वैदिक प्रयोग में युवम होता है. युवम तुम दोनों कदेदम कदा इस हमारे यज्ञ कर्म में नपुंसकलिंग में इदम यज्ञ कर्म ऐसा हो जाएगा. ये इदम है ना यज्ञ कर्म ले लेंगे. अब आप इनमें से क्या लेंगे देखो. काले मेघों की तरह अश्विन हो तुम रात्रि में विचरण करते हो. जैसे काले मेष या काले मेघ जो भी अर्थ लें रात्रि में विचरण करते हो अर्थात अश्विनव है रात्रि में ही. ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि रात्रि में अश्विनव का काम है. हमारे जीवन में भी अश्विनव की सहायता जब अंधकार भाग से भरा अंधकार है खूब सारा तब अश्विनव की मदद मिलेगी. और ये प्राणापान भी जो है हमारे शरीर में रोगों को आधी रात्रि में तो चरम सीमा पर होता है ना. अर्ध रात्रि के समय अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है और उसके बाद प्रकाश शुरू हो जाता है. यही तो कह रहे प्रकाशी भाव से. हाँ तो उसके ऊर्ध हाँ तो प्रकाश वाला ही है. तो हमारे अंदर जब अंधेरा से प्रकाश में संक्रमण शुरू हो जाता है शारीरिक स्तर पर भी मन के स्तर पर भी. ये तो सही है. और ये मेरे में, मन में भी बैठा हुआ है. नहीं पर वो मैंने पर ये पर मेरा अभिप्राय ये है अच्छा जी उसमें ये भी है ना कि एक कुछ भी अशुभ नहीं है या तो शुभ है या अशुभ की तैयारी. पर ये तब है जब हमारे को आंखें नहीं खुली हैं. जिस क्षण हमारी आंख खुल गई तो वो समझ लो कि वो अंधेरे की पराकाष्ठा थी जब हमारी आंखें खुली. हाँ हमारे लिए हाँ उस अंधेरे की पराकाष्ठा थी जब हमारी आंखें खुली ठोकर लगी. तो उसके बाद भी आदमी जो लचर पचर होता रहता है वो ठीक नहीं है. वो अभी अंधेरे तक पहुंचा ही नहीं है. आंख की खुली है उसकी, उसको जाने देना चाहिए. उसके लिए अभी अंधकार आया नहीं है. हम अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं कि इसका अंधकार आ गया और हम इसको यहां से निकाल रहे हैं. अभी वो कच्चा है अभी. नहीं मैं तो अपने ऊपर सोच करके देख रहा हूँ. सब पे लगाएंगे. हाँ एक एक व्यक्ति पहले अपने ऊपर सोच रहा हूँ कि जैसे मैं किसी काम को जी रहा हूं कोई जीवन जी रहा हूं और मुझे ठोकर लग गई और ये जागृति आ गई कि ये गलत हो रहा है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. बस इतनी बात है. कृतस्य जी हो गई. इसका मतलब है कि हम पूरे अंधकार में पहुंचे नहीं थे अभी तक और हमने सोच लिया था कि हम अब जब गए. आप जो व्याख्या कर रहे हैं सब्जेक्टिव व्यक्तिनिष्ठ तो ठीक है. जी जी व्यक्तिनिष्ठ को भी दूसरे में भी व्यक्ति की तरह से लगाएंगे. कोई व्यक्ति जा रहा है अभी अपनी यात्रा कर रहा है अब जब तक वो पूरे अंधकार तक नहीं पहुंचा है उसको बीच में छेड़ने की क्या आवश्यकता है. हम चाहते हैं कि वो प्रकाश की तरफ जाए ही नहीं असली प्रकाश तक न पहुंचे और अभी हम इसको भ्रमित कर दें कि ये देखो प्रकाश है. हाँ वो एक अर्थ में तो ठीक हो जाएगा, पर सर्वांश में तो ठीक नहीं होगा ऐसा लगता है। एक अर्थ में तो ठीक है कि जैसे कोई आदमी गृहस्थ आश्रम में जाना चाह रहा है तो ऐसे रोकने की जरूरत नहीं है, अभी देखो प्रयोग करके अपना। नहीं वो आजकल का जैसा गृहस्थ है वो तो अंधेरा ही है, वो मैं वैदिक गृहस्थ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल का जो गृहस्थ है ना वो तो अंधेरा ही है। वैदिक गृहस्थ और आजकल का गृहस्थ को मैं दोनों को अलग अलग देख रहा हूँ। मानना तो पर मिथ्या ज्ञान ही होता है अभिमान, तो इति अभिमान है। नहीं मैं ऐसे लेता हूँ, नहीं नहीं मैं तो वैसे लेता हूँ आचार्य जी, मेरा तो सीधा सा सपाट सा अर्थ है कि जो जीवन हमने जिया है ना अब तक, तो उसमें पूरा भूतकाल को देखते हैं तो ये क्यों होता है, ये क्यों ऐसा नहीं हुआ जैसे आज जैसे है, वैसा क्यों नहीं होता है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में ऐसे क्यों नहीं होता है, तो वो जी जैसे आपने आपको ये तक सत्य पता लग गया कि मध्य रात्रि के बाद से ही प्रकाश शुरू होता है, उससे पहले नहीं होगा जी, तो एक वो तो स्वभाव का आना ही है जी, तो अन्यों को भी अपनी मध्य रात्रि तक जाने का अवसर देना चाहिए ताकि वो भी प्रकाश तक पहुंच सके, वो तो पहले ही जगा देते हैं, नहीं जगो जगो जगो प्रकाश नौ बजे से वो भी है, और एक कुछ ऐसा लगा कि ये व्यक्तिनिष्ठ ही बात है, अपने अपने लिए ही है कि जब हमें महसूस हो गया कि ये सब अंधेरा है तो वो गहरी रात से बाद उत्तर काल शुरू हो गया है हमारे लिए, रात्रि की वो चरम सीमा थी। हाँ जी, हम उससे अधिक रात्रि में गहन अंधकार में जा ही नहीं पा रहे जी, हमारे लिए सर्वोच्च वो ही था जी, बस अब उसके बाद में अंधकार के बाद में न्यूटोको की गड्ढा कह लें जी, वो गड्ढा आ गया और जहाँ से हमने उठना शुरू किया हमारे लिए बस अंतिम गड्ढा वो ही था जी, अब कोई अधिक गड्ढे में जा रहा है तो कोई बात वो तो उसका गड्ढा अलग है जी, जहाँ से उसका केंद्र जहाँ से वो उठना शुरू करेगा उसका थोड़ा अलग है। जी जी सबके अलग ही है वैसे, अलग अलग है, बाकी पहिया तो चल ही रहा है। जी जो ऊपर है वो नीचे आएगा ही, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। जी पहिया है ना, सुख दुख चक्के की तरह से चलते रहे, चक्कर दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इसमें भी चल जो ऊपर चला गया ना, वो ऊपर चला गया तो जाकर के फिर तो उस पहिये को छोड़ के वो ऊपर निकल जाएगा, ऊपर पहिये के साथ नीचे नहीं आएगा। ऊपर जाने के बाद फिर क्यों नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा फिर तो बस। अब वो पहिये से तो हट गया चक्कर से। हाँ वो तो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, गुपचुप गुपचुप पानी में जैसे ऊपर गया, फिर यदि नहीं ऊपर जाने के बाद यदि ऊपर नहीं उठा, मतलब बिल्कुल ही पहिए से ऊपर नहीं उठा, तो फिर रोल में आता रहता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, एकदम जैसे वो एक डायग्राम बनाता हूं ना मैं, पीस पिलग्रिम माता जी का, वो उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने अपने जीवन को पूरा भगवान के लिए अर्पित कर दिया, उसके बाद मुझे 15 साल लग गए तैयारी करने में। हाँ ऊपर वाले, ऊपर नीचे वाले, उससे पहले तो उन्होंने काउंट ही नहीं किया, लगभग 35 साल की उम्र तक तो उन्होंने काउंट ही नहीं किया, उसके बाद जो है उन्होंने ऐसे ऐसे काउंट किया, अपने जीवन को दिखाया है उन्होंने पुस्तक में, फिर कभी कभी ऐसे दिखाया है, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया नहीं क्या नहीं वो मैं सामान्य रूप से करता था, ऐसे ऐसे सामान्य रूप से करता था, अभी थोड़ा मैंने कहा कि जैसे बनाया वैसे लिख देता हूँ, ऐसे बीच में जो है ना एक बहुत वो एक स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति आई, फिर ऐसे करते करते, और ये बिंदु वो है जिस दिन उनकी आंखें खुली हैं और उन्होंने भगवान को अपने पूर्ण रूप से एकांत में जाकर के सारी रात जंगल में घूमती रही और फिर एक खुले स्थान में जाकर कहा कि मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपको अर्पित कर रही हूं, तो उसके बाद उन्होंने लिखा मेरे को 15 वर्ष लग गए इसकी तैयारी करने में, जो मैं चाह रही थी, जिस तरह से जीना चाह रही थी, और फिर वो चलता गया बस। हाँ फिर तो इन्होंने ऐसे दिखाया है, बस चलती रही नहीं, फिर तो एक्सीडेंट में मर गई बस आखिरी में घूमते घूमते, पांडिचेरी नहीं, ये माताजी तो वहां की है ना, अमेरिकन माताजी है कोई, नहीं नहीं ये माताजी नहीं, उनकी नहीं है ये तो, माताजी तो दिव्य माता थी, इनका तो कहना ही क्या, वो वहां की बात है, अमेरिकन माताजी की बात है, तो वो उन्होंने मतलब भारत नहीं आई और वहीं पर जो है अच्छे विचार तो थे ही उसके, अच्छे तो थे ही, लेकिन आखिरी में जाकर के ना वो घर से निकल गई और पूरे देश में घूमती रही, रोजाना लगभग 25 किलोमीटर कम से कम चलती थी एवरेज, और जहां भी उनको रात हो गई कोई बोल देता कि आप हमारे यहां ठहरिए तो ठहर जाती थी, नहीं तो ऐसे ही सो जाती थी सड़क के ऊपर ही, और कोई भोजन के लिए उन्होंने 2 नियम किए थे कि मैं किसी से भोजन नहीं मांगूंगी और मैं किसी से भी आवास नहीं मांगूंगी, ये निश्चय के साथ घर से निकली थी, और उन्होंने ये कहा कि लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, देखो मैं कभी भी 3 दिन एक बार जरूर मैं भूखी रही, इतने लंबे समय में कभी भी मैं भूखी नहीं रही, कभी मैंने किसी को ऐसे कहा नहीं कि मेरे को भोजन चाहिए आवास चाहिए, एक दिन मैं एक महारानी की तरह रहती थी, अगले दिन मैं एक बिल्कुल एक, हाँ दोनों मेरे लिए तो बराबर थे ऐसे भी कह दिए, एक दिन क्वीन की तरह रहती थी किसी महल में तो दूसरे दिन सड़क के ऊपर सोती थी, पर दोनों ही बराबर लगे मेरे को तो। तो ऐसे ऐसे वो जो है उसका ये डायग्राम बताया मैंने। ना ना ना, वो तो 7 बार अमेरिका का भ्रमण किया उन्होंने पैदल, इतने लंबे देश का, लगभग 50-52 साल की उम्र में 45 दिन तक उपवास भी किया पानी पानी के ऊपर। मनुष्य तो एक जैसा ही है ना सब जगह। तो अंधेरा की चरम सीमा आने के बाद भी जो है उन्होंने, और ये सब का जीवन का अनुभव तो है ही, पीछे नीचे नीचे नीचे नीचे, ऐसा लगता है कि ये सीमा थी ना, उन्होंने कहा कि मैं बस अब अपने आप को पूरा अर्पित करना चाहती हूँ। हाँ जी जी, क्योंकि वो दिखा रही है ना ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है, नीचे नीचे तो खिसकती है पर ऊपर भी बढ़ती है, खिसकती है ऊपर भी बढ़ती है। हाँ मतलब यहाँ से तो नीचे से तो यहाँ पहुंची है, ऊपर से नीचे बता रहे हैं। यहाँ से बाहर बता रहे हैं अंधकार का ये अंतिम बिंदु था, इसका मतलब इससे पहले कम अंधकार था, वो ऊपर से यहाँ आई है। ऐसे कह रहे हैं ऊपर से कम आई है। मतलब ये सब व्यक्ति के लिए होगा ना, जैसे हम सोचते हैं कि मेरे पास ये जीवन का स्वरूप होना चाहिए और फिर उस जीवन को हम व्यर्थ ठहरा देते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए जीवन का ये रूप। जिस समय हम ये कह देते हैं ना कि हमें ये जीवन का रूप चाहिए नहीं, तो वो हमारे लिए चरम सीमा होती है अंधेरे की। फिर उसके बाद तो फिर ऊंचाई उठना शुरू हो जाता है, जब हम निर्णय कर लेते हैं कि भाई, फिर भी वो सावधान होते हैं वही तो ऊपर उठते हैं, जो असावधान है अंधेरे का चरम सीमा आने के बाद भी फिर ऐसे ही करते रहते हैं, उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये उन सावधान लोगों की बात है जो अंधेरा आने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, असावधान लोग तो फिर भी वही होता रहता है। वो तो विदेश में जो भी उनके अंदर अच्छी बात तो थी, जैसे उन्होंने लिखा है, पुस्तक मिलती है ना उनकी अंग्रेजी में, कि मेरे साथी जो है ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, पर मैं नहीं करती थी, और ऐसे बहुत सारे हैं, मांस तो खाती थी बाद में छोड़ दिया था, ऐसे लिखा है। नहीं, वो पूर्व जीवन को उद्धृत नहीं करती ना बिल्कुल ही। वो तो जी जी गांव से दूसरे गांव में जी आग बंद करके तो कहीं भी पहुंचे। एक मैंने घूमी बस, एक जर्मन महिला आई थी यहाँ, तो उन्होंने बताया कि एक महीने के लिए मैंने पूरा हिमालय वहां से लेकर वहां तक घूमती रही, एक महीने तक 20 साल की उम्र में, ऐसे सुना रही थी। वसाती सुस्म चर्थो असितोपेत्वा कदेदम अश्विना युवम अभिदेवान अगच्छतम, ये तुम इस ब्रह्म ध्यान के लिए कब देवजनों को प्राप्त हुए। ब्रह्म ध्यान के लिए हे अश्विनव, जो तुम कृष्ण मेघों की तरह रात्रियों में विचरते हो, युवम इदम कदा देवान अभिगच्छतम, कब देवों को प्राप्त हुए। यहाँ बतलाया कि अश्विन काल रात्रि भाग में है, जबकि कृष्ण मेघों की तरह बहुत थोड़ा सा प्रकाश भी रहता है और ध्यानी लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं। अभी अलग अलग अर्थ कर रहे हैं ना, देवान अभ्यगच्छतम इन्होंने ध्यान पर ले लिया, ये जो है तुम इस यज्ञ कर्म में देवों को कब, तुम दोनों कब इस यज्ञ कर्म में, हमारे यज्ञ कर्म में देवों को प्राप्त होते हो। युवम देवान अभ्यगच्छतम अभी अगच्छतम तयो समान कालयो समान कर्मणो संस्तुत प्रायो असंस्तवेन एषो अर्धर्चो भवति। तयो समान कालयो समान कर्मणो अश्विकाल की सिद्धि के लिए समान कालयो समान कर्मणो संस्तुत प्रायो असंस्तवेन एषो अर्धर्चो भवति। ये आधी ऋचा होता है, आधा ऋचा अर्धर्चो भवति। अर्धर्चा पुलिंग में होता है ना, अर्धर्चा पुंसी, इसलिए जो है एषो अर्धर्चो भवति, राजऋचा का आधा भाग होता है। वा सात्योन्य उच्यते उषा पुत्रस्तवान्य, इस पंक्ति का अर्थ जो है अश्विकाल की सिद्धि के लिए वासात्व अन्य उच्चते, ये अन्य किसी शाखा की आधी ऋचा प्रस्तुत कर रहे हैं। समकालीन समान कर्मा समान कालयो समान कर्मणो संस्तुत प्रायो, प्राय करके इकट्ठी स्तुति वाले अश्विनों को प्राय करके इकट्ठी स्तुति होती है, संस्तुत प्रायो असंस्तवेन। हाँ, असंस्तवेन वासात्यो अन्य उच्यते हे सूर्य तेरा वासात्य मानी रात्रि पुत्र अश्वी एक है और उषा पुत्र दूसरा है। वासात्यो वसाती रात्रि का पुत्र तेरा एक है, कौन है रात्रि का पुत्र, कौन हो रात्रि अंधकार, हाँ वासात्यो अन्य उच्यते वसाती रात्रि का पुत्र जो है एक एक है और उषा पुत्र दूसरा है मानी प्रकाश। हाँ उषा का पुत्र जो है अन्य है मानी आदित्य है। रात्रि और प्रकाश दोनों के मेल का नाम अश्विनव है। वसाती से पैदा हो तत्र भवार्थ में ना यत प्रत्यय कर दिया तो वास ये प्रत्यय कर दिया तो वासात्य बन गया। वसाती रात्रि को कहते हैं, वसाती का पुत्र वासात्य यही प्रत्यय कर दिया, जैसे कि गर्गादि भी यही होता है ना, तो वासात्य अन्य उच्यते एक कहा जाता है, उषस पुत्र है उषा का पुत्र दूसरा कहा जाता है। मानी हे सूर्य तेरा वासात्य एक अश्वी है और उषा पुत्र दूसरा अश्वी है। सूर्य के ही दो पुत्र हैं ना, तयोरेशा अपरा भवति। उस अश्वी काल की सिद्धि में एक मंत्र और दिया जा रहा है, अर्धरात्र के बाद होता है ना अश्वी काल, उसी को दिखा रहे हैं। 1:81:4 ये 1:81:4 अश्विनो देवता है इस मंत्र का, मानी पूरे सूक्त का 1:81:4 दिया ये इन्होंने। 1:181 इहे इह इह जाता समवा वशीताम अरे पसा तन्वा नाम अभिस्व स्वई। केवल इतना ही तो बताया कि तयो समान कालयो समान कर्मणो, समान काल है समान कर्म है, प्राय उनकी संस्तुति बार साथ साथ होती है, तो कभी कभी अलग अलग करके असंस्तवेन मानी उन दोनों को अलग अलग करके ये ऋचा कह रही है, विभाग करके असंस्तवेन को विभाग करके अर्थ लेना चाहिए, असंस्तवेन विभाग करके नहीं। हाँ जी अब ये इस मंत्र को देख लेते हैं। यह इह जाता शब्दार्थ कर रहा हूं, यह इह जाता समावश अवावशीताम, यहां और यहां प्रादुर्भूत हुए जाता सम अवावशीताम साथ साथ उस्तिति किए जाते हो तुम दोनों। वास्त्री शब्द धातु है ना, तो अवावशीताम पुनः पुनः स्तुए थे, साथ साथ स्तुति किए जाते हो तुम दोनों, यहां यहां प्रादुर्भूत हुए अरेप सा तन्वा नाम भी स्वयं निष्पाप। रेप पाप होता है, अरेप सा तन्वा, अंग्रेजी में भी रेप पाप के लिए अरेप सा तन्वा। अरेप सा निष्पाप और तन्वा स्वरूप के साथ नाम भी स्वयं और अपने अपने नामों के साथ, अपने अपने नामों के साथ अरेप सा तन्वा नाम भी स्वयं। जिष्णु वाम अन्यासुमखस्य सूरी, विजेता तुम दोनों में से एक है, शोभन यज्ञ का प्रेरक है। सुमखस्य सूरी, सूरी माने प्रेरक, सुमखस्य सुंदर यज्ञ का प्रेरक जिष्णु विजेता तुम दोनों में से, वाम माने तुम दोनों में से एक है। अन्यासुभगा पुत्र ऊहे और द्युलोक का स्वामी दूसरा, शोभन ऐश्वर्यशाली सुभग पुत्र बहुत त्राता, पुत्र मानी बहुत त्राण करने वाला, योगी अर्थ ले लिया पुत्र, बहुत त्राता इस सारे जगत को वहन करता है। तो यहां पर अश्विनों के लिए, हाँ ये अश्विनों का अर्थ ज्यादातर कंबोजी आत्मा परमात्मा ले लेते हैं। तुम दोनों निर्लेप और निष्पाप हो, क्रम से यहां इस शरीर में और यहां इस जगत में प्रादुर्भूत होने वाले तुम दोनों अपने अपने स्वरूप और अपने अपने नामों के साथ, अरेप सा शुद्ध स्वरूप तन्वा नाम भी स्वयं, अपने अपने स्वरूप और अपने अपने नामों के साथ साथ स्तुति किए जाते हो। तुम दोनों में से एक विजयशील इस शरीर के अंदर प्रवर्तमान आभ्यंतर यज्ञ का प्रेरक है। जिष्णु वाम अन्यासुमखस्य सूरी, दिवो अन्यासुभगा पुत्र हुए और द्युलोक का स्वामी शोभन ऐश्वर्य वाला बहुतों का त्राता दूसरा इस सारे जगत का धारण पोषण कर रहा है। जिष्णु वाम अन्य, तुम दोनों में से अन्य जो है सुमखस्य सूरी अच्छे यज्ञ का प्रेरक है, और दूसरा दिवो अन्यासुभगा पुत्र उहे बहुत त्राता, उहे मानी वहन करता है इस जगत को। इह जातौ संस्तुएते, समवावशी ताम का अर्थ है संस्तुएते, जो यास्क ने अर्थ किया है संस्तुएते, यहां मध्यम स्थान में और यहां द्युलोक में है। और इसका वो भी कर सकते हैं अजय जी जो हम लोग करते रहते हैं, बुद्धि और भावना, बुद्धि और मन, ये भी अश्विनो हो सकते हैं, साथ साथ रहते हैं ना, तो एक मध्यम स्थानी जो है ना, एक मध्यम जो है भावना हृदय को मानेंगे और द्युलोक इसको मानेंगे। भावना से श्रेष्ठ बुद्धि है, साथ साथ स्तुति बात करें ना, अश्विनों का अर्थ ले सकते हैं। वैसे ये जैसे इन्होंने दिशा दी है ना उसी इस स्टाइल में, इह इह जाता समवावशीताम, अरेप सा दोनों ही अरेपस हैं शुद्ध हैं, तन्वा नाम भी अपने अपने नाम से और अपने अपने क्रियाकलाप से जो है स्तुत किए जाते हो। प्रकाश हो जाता है तो अश्विनो नहीं रह पाते, प्रकाश पूरा प्रकाश हो जाता है, हाँ तो फिर वो दूसरा, वो दूसरा देवते में बदल जाती, जी जी। सूर्योदय काल तो वो तो ठीक है। जिष्णु वाम अन्यासुमखस्य सूरी, तुम दोनों में से एक जो है इस सुंदर यज्ञ का प्रेरक है, भावना जो है इसमें वो होती है ना, भावना जो है शक्ति होती है और जो बुद्धि होती है वो लाइट होती है, पैर होती है भावना और लाइट होती है बुद्धि, बिना पैर के भी यात्रा नहीं होती, बिना आंखों के भी नहीं होती। भावना कर्म है, बुद्धि जो है प्रकाश है, हैं? हाँ वही तो है, इन दोनों का संबंध। ऊपर चढ़ने वाला माने ये जो भावना है इसके पास आंखें नहीं है, और आंखें बुद्धि के पास वो नहीं है, ताकत नहीं है चलने की, पैर नहीं है। वो तो आपने बताया कि जो ऊपर बैठा है वो मजे ले रहा है, वो मजे तो दोनों ही को अपना अपना काम करना है बस। अपना काम करना है, लेकिन नीचे वाला ये समझ रहा है कि मैं पूरे मजे ले रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को कोई चिंता नहीं है, विचारना ये करना वो करना कोई चिंता नहीं है। वो आदेश देता है उधर चलता रहता है, वो आदेश देता रहता है उधर चलता रहता है। तो अस्तित्व में तो ये दोनों तो बिल्कुल गुंथे हुए हैं ना, भावना। और मेरे को तो बहुत दिन में ये भावना नाम की चीज ही, बहुत दिन में पहले मैं कहता रहता था कि ये भावना क्या होती है, जान से अतिरिक्त कुछ होती ही नहीं। जी भावना क्या होती है, भावना क्या होती है, पर अब तो समझ में आती है कि भावना ये होती है। जिसको भी भावना कोई कहे तो बोले ये तो ज्ञान हो गया, ऐसा ही होता था। मुझे समझ में नहीं आती थी बिल्कुल ही। नहीं, जिसको भी कोई कहते हैं कि भाई ये भावना है, तो वो तो यही लगता था ना, ये तो फिर ज्ञान ही हो गया, विचार ही हो गया, भावना क्या हो गया। जी ये तो पता लगता होगा ना कि इसको भावना कह रहे हैं। नहीं, ऐसे भी वो बताते तो थे, व्याख्या भी करते थे, खूब सारा पढ़ते भी थे, पर मेरे को तो ऐसे क्लियर ऐसे एकदम से ना ऐसे प्रकाश सा नहीं होता था कि ये भावना होती क्या है। अब तो पता चलता है ना भावना क्या है, जैसे कि देखता हूँ ऐसे ये भावना हीन स्थिति है, कोई प्रिय व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसके प्रति देखता हूँ खड़े करके कि इसके सामने कैसा तू अंदर से कैसा है, कोई मेरे को कष्ट देता है तो उसके सामने कैसा है, कोई उपेक्षा करता है कैसा है, इसको देखता हूँ ना मैं। नहीं, उसमें मेरे अंदर जो एक स्थिति चेंज होती है ना मेरी, नहीं उसमें भाव चेंज हो जाते हैं ना, जो भावना एक सहृदयता होती है, वो मेरे को महसूस होती है जब जब कोई जो है ना, मैं ऐसे खड़ा करके देख लेता हूँ कि देखो स्वामी जी के प्रति मेरी कैसी भावना है, कोई उग्रवादी हो तो कैसी भावना होगी, ऐसे मैं उसको सामने खड़े करके समझ में आ जाता है। नहीं, ये संकेत सूत्र ऐसे हैं जो भावना को समझा सकते हैं। संकेत सूत्र भावना को समझा नहीं सकते। मेरे नाम से आप नहीं बोला, बोला तो मैंने है, लेकिन आप क्या भक्ति भी तो डल रही है, आप अपनी तरफ से बोल रहे कि आप इसको शब्दों में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, शब्द से परे की चीज। स्पेशल इसकी परिभाषा करके, जैसे कोई पूछे कि इसकी परिभाषा करके बताओ। प्रियता अप्रियता का भाव, ज्ञान के अनुरूप होता, ज्ञान के आधार पर प्रियता या अप्रियता का भाव दूसरे के प्रति। दो शब्दों में है तो बाकी फिर इनके भी बहुत सारे आ जाएंगे, प्रीति या ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, जो भी। जी जी, लेकिन प्रीति अप्रीति का जो ये स्थिति है ये ज्ञान से भिन्न है, के जो गुण है उससे प्रीति और अप्रीति ज्ञान से भिन्न इन्होंने माना जी जी तो ये जो प्रीति अप्रीति है इसी के अंतर्गत आएंगे जो सारी भावनाएं जी जी प्रीति अप्रीति तो ये शब्द हो गए ना नहीं नहीं वो तो आचार्य जी ने तो कहा कि ज्ञान से अलग है कह सकते हैं पर वो कहने वाला उसको भी ज्ञान ही बोल दे और ये जो परिणाम हो रहा है ये भी तो एक ज्ञान है कहने को कह सकता है वो भावना की यथार्थता समझने की भावना होनी चाहिए तभी भावना समझ में भावना कैसे आए फिर वो पूछेंगे मेरे में ये भावना कैसे आए आप बताओ भावना से युक्त होगी भावना भावना मैं होकर के देव भूत्वा देवान यजेत हैं भावना मैं होकर के ही भगवान वो श्री अरविंद का एक वाक्य है भगवान मैं होकर ही भगवान को समझा जा सकता है उससे पहले नहीं पूर्ण रूप से मतलब तयोर एषा अपरा भवति प्रातर युजा विबोधय अश्विनी अश्विना वेह गच्छताम अस्य सोमस्य पीतये अश्वियों का एक मंत्र और दे रहे हैं अश्वियों का विभिन्न वर्णन था उसमें तो पहले वाले मंत्र में कि एक तुम्हारा ऐसा है दूसरा रूप ये है तो यहां उसकी इकट्ठी स्तुति कर रहे हैं प्रातर युजा अश्विनो प्रातः काल से युजा योग करने वाले सूर्योदय से मिलने वाले जो अश्वी हैं विबोध है हमें जगाओ अस्य विबोध है प्रातर युजा विबोध य अश्विनौ हे अश्विनौ संबोधन है ये द्विवचन में होना चाहिए था विबोध है विबोध है मैं ये कह रहा हूं कि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया कैसे द्विवचन होना चाहिए जब हम प्रातर योगिनो विबोध है अश्विनो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये विबोध है क्रिया नहीं है विबोधया होना चाहिए फिर अश्विना भी आगच्छताम क्रिया है 1:1 विबोध या शब्द है ना इन्होंने उद्बुद्ध कीजिए ऐसा दे दिया या तो फिर व्यचन वो व्यत्यय मानना पड़ेगा व्यत्यय समझ गए ना 1:1 व्यत्यय मानना पड़ेगा या तो इस सूक्त का भी अश्विनो देवता है आगे सविता देवता अग्नि देव कई देवता हैं तो प्रातर युजा विबोधय क्रियापद ही है जी बोधय मैं ये कह रहा था वचन व्यत्यय मानना पड़ेगा ये दिया है प्रातः ही रथ को जोतने वालों को प्रातर युजा प्रातर योगिनौ अश्विनौ विबोधय मनी भली प्रकार जगा प्रातर युजा विबोधय अश्विनौ आगच्छताम हे अश्वियो तुम दोनों यहां आओ अस्य सोमस्य पीतये प्रसन्न चित होकर इस सोम का पान करने के लिए अश्व बल का प्रतीक कहता अश्वी का अर्थ है बलवती शक्तियों का स्वामी आत्मा परमात्मा क्रम से पिंड में इंद्रियों और बलवती शक्तियों के ब्रह्मांड में सूर्य वायु अग्नि आदि बलवती शक्तियों के स्वामी होने से दो अश्वी हैं वे आदि काल से अपनी बलवती शक्तियों को शरीर रूपी और ब्रह्मांड रूपी रथों में जोत कर इनका संचालन कर रहे हैं प्रकृत मंत्र में आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आत्मा परमात्मा दोनों को ही शरीर में भली प्रकार जागृत करके उनको भक्ति रस के आनंद का पान कराने से ही परमानंद की प्राप्ति संभव है अस्य सोमस्य पीतये ये मैं ये कहना चाह रहा था मेरी तो बात इतनी ही थी कि आगच्छताम तो जैसे द्विवचन की क्रिया है बोध है एक वचन की क्रिया है तो प्रातर युजा विबोध है इसको भी द्विवचन में बदल देंगे फिर अर्थ करते समय ये उपदेश केवल मनुष्य को या कर्म में लेंगे तो प्रातर योजव अश्विनव, प्रातःकाल प्रातर योगिनव, प्रातःकाल आने वाले हे अश्विनव विबोधय, संबोधन कर दिया अश्विनव को। हाँ, और आगच्छतान किंतु अश्विनो आ जाए, अश्विनो आ जाए और विबोध है किसी को कहें कि आप जगाओ, आप जगाओ ताकि ये लोग आ जाएं। इस प्रकार कर सकते हैं क्या, मैं पूछ रहा हूँ। देवों को भी अंदर जगाते हैं ना, यूं कह रहे हैं। तयोर एषा अपरा भवति, एक और ऋचा दिखा रहे हैं, ये भी अश्विनो देवता की ऋचा है। प्रातर यजध्वम अश्विना हिनोत न सायम अस्ति देवया अजुष्टम, आपकी मीमांसा से एक संबंधित बात आ रही है। 577 क्रिया को द्विवचन में बदल दो, या उन्होंने किया भी होगा शायद अपने स्कंद स्वामी जी ने। हाँ तो हो तो गया। हाँ, द्विवचन में अर्थ किया। अच्छा, वो वाला पूछ रहा है। तो एक एक वचन में प्रेस करेंगे तब तो एक वचन में ही क्रिया आएगी, विबोध है। हे आत्मा जगा तू इनको, अश्विनों को जगा और ये दोनों आ जाएं, फिर ऐसे लगेगा। ये जो शक्तिनंदन जी जो बता रहे थे ना, उसी शैली में लगेगा कि हे आत्मा जगा इसको अश्विनों को, प्रातर योगिनव। नहीं, एक तरफ यूं कहेंगे कि हे आत्मा, अपनी अंतरात्मा से कह रहा है, हे अंतरात्मा इन दोनों को जगा, अपने अश्वी देवताओं को जगा, और फिर कह रहा है हे अश्वियो आ जाओ मेरे यज्ञ में। अश्वी तो वही है देवता, जो प्रकाश प्रधान देवता, प्रकाश की तरफ ले जाने वाले देवता, ऐसे कह सकते ना, प्रकाश की तरफ ले जाने वाले देवता है अश्विनव, हमारे को प्रकाश की तरफ। और इनमें शक्ति का भाव भी है, प्रकाश भी है और शक्ति भी है, एक रस से भरा हुआ है और एक प्रकाश से भरा हुआ है। नहीं, जब अश्विन नहीं, एक रस देने वाला एक प्रकाश देने वाला है ना, तो रस वाला जो है वो, हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो जो एक जो भाग है इसका, बल देने वाला एक भाग, ताकत देने, ज्ञान देने वाला। प्रातर यावाणा प्रथमा यजध्वम, इसमें 77:2 प्रातर यावाणा प्रथमा यजध्वम पूरा गृध्राद अरुषा पिबाता, प्रातर ही यज्ञम अश्विना दधाते प्रशंसन्ति कवया पूर्व भाजा। एक बार मूल संगीता निकालिए। प्रातः काल शुरू हो जाता है यहाँ वेदों में, जीवन का जो है पूरा प्रोग्राम। 577:1 दो मंत्र पढ़ने, प्रातर यावाणा प्रथमा यजध्वम, हे मनुष्यो तुम प्रातः काल ही गमन करने वाले हैं ना, जो प्रातः काल ही आने वाले, प्रातः काल ही प्रथमा जो मुख्य हैं उनकी यजन करो। पूरा गृध्राद अरुषः पिबाता, पहले ही पूरा गृध्राद अरुषः, लालची से न देने वाले से अरुषः पिबाता, ये दोनों उनसे पहले ही पान कर जाते हैं, ये लालची और अपने अन्न धन में से दूसरों को न देने वाले जनों से पहले ही उससे कुछ अपेक्षा न करते हुए अपने उपासकों से भक्ति रस के पान को स्वीकार करते हैं। हे मनुष्यो प्रातर्यावाना प्रथमा यजध्वम, प्रातर्यावाना प्रातः काल गमन करने वाले जो प्रथम हैं, इनकी अश्विनों की पूजा करो। हाँ यावाणव था, यावाना ऐसा हो जाएगा, न कोण हो रहा है। प्रातर्यावाना प्रथमा यजध्वम, पहली पंक्ति होगी, हे मनुष्यो तुम सृष्टि के आरंभ से ही इस जगत में गमन करने वाले, या प्रातः प्रातः काल जीवन यात्रा के प्रारंभ में शुरू में 4 बजे ही जो हमको मदद करने वाले ये मुख्य जो देव हैं, इनकी यजन करो। पूरा गृध्राद अरुषा पिबाता, गृध्र लालची से या न देने वाले से अरुषा पहले ही ये उनके उसको पी जाते हैं। पूरा गृध्राद अरुषा, पूरा मानी पहले ही, गृध्र से अरुषा अदानी से पहले ही ये दोनों पान करते हैं। हाँ लालची माने तुम इनकी पूजा करो, ये लालची और अपना अन्न धन दूसरों को न देने वाले जनों से पहले ही उनसे कुछ भी अपेक्षा न करते हुए, अच्छा यूं कह रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखते ये अश्विनव गृध्र। हाँ गृध्राधर रुसा पुरा, वो अभी उठे ही नहीं है, उनसे पहले ही पान करने के लिए आ गए ये हैं तुम्हारे पास। ठीक ठीक बैठ रहा है ना जी। पूरा गृध्राधर रुसा लालची से और जो अदानी है ना उससे पहले ही तुम्हारे पास आ गए पान करने के लिए। प्रातर ही यज्ञम अश्विना दधाते, प्रातः काल में ही ये अश्वी यज्ञ को धारण करते हैं। प्रशंसंती कवया पूर्व भाजा, और ये वेदार्थ वेत्ता जो कवि हैं पूर्व भाजा, पहले ही स्तुति करने वाले पूर्व भाजा, पूर्वकालीन पूर्वान भजंती ते, पूर्व भाजा प्रथम स्तोता वेदार्थ वेत्ता, इनकी प्रकर्ष से स्तुति करते हैं। प्रशंसंती कवया पूर्व भाजा, अश्विनों के प्रशंसक बताया कवियों को, ज्ञानियों को, पूर्व भाजा प्रथम स्तोता पूर्वकालीना। और देखिए दूसरा मंत्र, प्रातर यजध्वम अश्विना हिनोत, प्रातः काल पूजो तुम अश्वियों को, यजध्वम अश्विना हिनोत तुम अपनी हवियों को प्रदान करो। न सायम अस्ति देवया अजुष्टम, सायकाल में आहुति इन देवों को जेने वाली सेवनीय नहीं होती है। उधर तो मीमांसा में कहा है कि सायकाल यज्ञ शुरू होता है, यहां यह न सायम अस्ति देवया अजुष्टम, देवों को जाने वाली जो आहुति है वो सायकाल नहीं होती है, अजुष्टम असेवनीय है वो। देवया देवों को जाने वाली जो आहुति है वो न सायम अस्ति, वो सायकाल नहीं होती है। सायम नास्ति असेवनीय है ये, अजुष्टम अस्ति, ये सायकाल जो आहुति देते हैं वो अजुष्ट है। प्रातः प्रातः काल की बात चल रही है ना, प्रातः काल आहुति दो इनको, सायकाल जीवन के अंतिम जाकर के बुढ़ापे में जाकर कह दो कि ले लो मेरी ये आहुति भगवान, काम नहीं चलेगा ऐसे, जीवन के प्रारंभ में ही आहुति देनी पड़ेगी। जी जी जी जी जी जी जी संध्या के समय जो है प्रातः काल तो अश्विनों को पूजा होगी, और साय दूसरा देवता आएगा, दूसरा देवता आएगा। न सायम अस्ति देवया, देवों को जाने वाली जो आहुति है वो सायकाल नहीं होती इन देवों को। देवया कह दिया, पर देवया तो देवेज्या है, देवेज्या इन्होंने लिखा भी है देवेज्या। न सायम अस्ति देवेज्या, देवों को यजन करने वाला जो है अजुष्टम एतत् उतान्यो अस्मद यजते विवावह। फिर आगे कह रहे हैं, और अन्य हमसे पहले जो यजन करता है विशेष से इनको तृप्त करता है, विचाव विवावह वी आवह, अच्छा वीच आवह, वीच आवह विविधम आवहयति आवह, जो विशेष रूप से तृप्त करता है दूसरा कोई, ठीक है। वीच आवे, वी जो है आवे से जुड़ जाएगा। उतान्यो अस्मद यजते वीच आवे, पूर्वा पूर्वो यजमानो वनियान, पूर्वा पूर्वा यजमान वनियान होता है, पहले पहले वाला जो यजमान है ना वो अधिक प्राप्त करने वाला होता है। वे धातु का रूप बना रखा है, सुरुचो वेन आवे, अव धातु का रूप है आवे। विशेष रूप से विशेषण तृप्त करता है, अन्य जो हमसे पहले जो यजन करता है विशेष रूप से तृप्त करता है वो जो है ना अधिक पाता है, यूं कह रहे हैं। प्रातः प्रातः काल जो ज्यादा इनकी पूजा करेगा ना वो हमसे अधिक पाता है। उतान्यो अस्मद यजते विचाव, पूर्वा पूर्वो यजमानो वनियान, पहले पहले ये दिया ने ना तपो काल क्या है, तयो काल है सूर्योदय पर्यंता, तस्मिन अन्या देवता ओप्यन्ते, उस समय और वाले जो दूसरे दूसरे देवता है ना उनको ओप्यन्ते। ओप्यन्ते का अर्थ है अलग अलग देवताएं, ओप्यन्ते आरोप्यन्ते तो नहीं, ओप्यन्ते रखे गए अन्य अन्य देवता, तस्मिन उस काल में दूसरे देवता भी रखे गए हैं। ओप्यन्ते का तो अर्थ इन्होंने रखे गए किया है। अवाप तो वो होता है ना जो अवाप गतम प्रधान, प्रधान को प्राप्त होना अवाप। अन्य देवता भी उसमें रखे जाते हैं और देवता भी उसमें सम्मिलित रहते हैं। प्रातर यजध्वम अश्विनो प्रहिणुत न सायमस्ति देवेज्य अजुष्टमेतत् अपि अन्यो अस्मद् यजते विचाव, पूर्वा पूर्वो यजमानो वनियान वनयित्री तमा, पहला पहला जो यजमान होगा वो ज्यादा दाता माना जाएगा। तयो काला सूर्योदय पर्यंता तस्मिन अन्य देवता ओप्यन्ते, उसमें अन्य जो देवता है वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। तस्मिन उस समय प्रातः काल के समय जो अन्य देवता है ना वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। ओप्यन्ते ऐसा कुछ अर्धरात्रि को नहीं कह रहे, प्रातर यजद्वम ओ